همه چی جوره دیگه، با ریتمیک شدید بعد رو هوا ولت میکنه، تموم نمیشه که یوی چی، یعنی سقوط نداره، یوی رو هوا ولت میکنه. بیاید شما روی دستگاه صوتی عربی کار بکنید، کمی قرائت قرآنی که ما داریم، اول قراره، طرف تو بمترین حالت خودش میاد قرائتشو میکنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد میاد میره یه خورده میخونه، مثلا تو بیات شروع میکنه، توی بیات شروع میکنه، میره جلو میره جلو میره جلو، آرام آرام یه جواب شروع میکنه، یه اوج میگیره، شما با اون اوج اون لذت میبری، بعدش میره توی جواب به نقطه اوج خودش، به ماکسیموم قرائت خودش میره، اونجا جولونای خودشو میده، بعد دقیقا موقع تمام کردن دوباره برمیگرده توی جواب، بعد برمیگرده توی قرائت، توی قرار، بعد صدق اللهشو میگه تمام میکنه میره. من یه قرائتی مثل قرائت محمد اللیثی من دیوانم میکنه. سوره آل عمران محمد اللیثی 17 دقیقه است. کسی که موسیقی میفهمن، من به هر کسی که موسیقی میفهمن، من به هر کی نده میگه این چی بابا، این چی اینجوری خونده، این آدم استاد موسیقی بوده میفهمه، زنش هم به کشتنش میده. اما نه، شما خانوما از قاهره بلند شد رفت بیروت، وسط قرائت گیر پاچ کرد، آبروش اساسی رفت، انقدر قصه خورد سکته کرد، سکته کرد، افتاد مرد، زنم به آرزوش رسید، کلا شوهره رفت دیگه. ببینید خودم باز میکنم، حواس ما باش، ببینیم ما داریم چیکار میکنیم، البته درش باز، فکر کنم شیر پر کردید، پلم نبود، من حواسم جمع بگم چیزی که توش نریخته شما، یه بلای سرمون اومد این قیافه یادتون نره. آره آقا، شما مثلا شاهکار موسیقی بیات ترک مرحوم مؤذنزاده اردبیلی رو گوش کنید، ببینید اذان شیعه و اذان سنی تو دو تا فراز با هم تفاوت داره، تو چیا؟ اشهد ان علی و ولی الله و دیگه حی علی خیر العمل، دقیقا نقاط اوج این اذان تو همین دو تا فراز، یعنی به اشهد ان علی و ولی الله میرسه، شاهکار خودشو تو اذانش رو میکنه توی دستگاه بیات ترک، میره جلو باز عادیه، به حی علی خیر العمل که میرسه باز شاهکار خودشونو، این یعنی عقیدش آورده تو اذانش گذاشته، اذانه رو گوش میکنی عشق میکنی، 40 سال خونده هنو تازه است، هنو اذانی به رد پای و گرد پای اینم نرسیده در زیبایی این اذان. فکر نکنید اینا فقط ما خوشمون میاد، من این اذانو بر کسای خارجی بودن گذاشتم، گفتن عجب موسیقی. موسیقی علم عزیز ما، حالا قاطی کردیم هرچی. چندی پیش براون خواننده انگلیسی ضمن اجرای برنامه در فستیوال پاپ تمام لباسهاش را تن بیرون آورد، خود خواننده را جذب گرفته بوده، یکی بیاد حالا قزنفر رو بجذبه، و در برابر جمعیتی بیش از 15,000 نفر برنامه اجرا کرد، لخت، ابتدا پیراهنش را در آورد و چون تماشاگران به هیجان آمدن هی دست زدن، اینم همینجوری ادامه داد، و هنگام خواندن آواز به کلی لخت و عریان شد و به خواندن و رقصیدن پرداخت، در این موقع افراد پلیس خود را به صحنه رساندند و خواننده عریان را دستگیر کردند. در یکی از ایالت‌های فرانسه رو داره میگه، میگه یک جمعیت حدود 150 هزار نفر جمع شده، اینو کنسرت‌های موسیقی بسیار سنگینی میذارن، یعنی بیش از ورزشگاه آزادی ما جمعیت جمع میشه، محلش هم دارن ها برای اینجور برنامه‌هاشون، مردم برای موسیقی 150 هزار نفر گرد هم جمع شده بودن، پس از اجرای یک کنسرت آنان چنان به هیجان آمدن که تمام ویترین‌ها رو شکستن، مغازه‌ها رو ویران کردن، عده زخمی و عده مجروح شدن، هیستری جمع دست میده دیگه. من یادمه یک بار یه شهری بودم، حالا کدوم شهر اینا نگم چون سیاسی میشه، نمایندهشون اومده بود اونجا، بعد یه چند نفر با اون نماینده مشکل داشتن، شروع کردن شعار دادن، نیروی انتظامی نماینده رو ورداش ببره، یعنی میزننش، اینو که براشون بردن، مردم همینجوری دور پشت سرش افتادن، شروع کردن شعار دادن، فوش دادن، خب بعد 4-5 تا بچه‌مچه هم بودن، این به چشم خودم دیدم، مثلا بچه که اصلا نمیفهمه این نماینده اسمش چی، کی هست، مثلا کدوم وریه، چپ چیه، راست چیه، کی به کیه، این همینجوری افتاده اون پشت، من دیدم همینجوری که داشتن میرفتن، دیدم این بچه شروع کردن لغز زدن به کرکرهای مغازه، جمعه بود مغازه تعطیل بود، شانس آوردن شروع کردن لغز زدن به کرکره، هیجان بهش دست داده بود، سن کمتره، سری هیجان برش غالب میشه، میزنه کنار، شروع کردن لغت زدن و فلان. نیروی انتظامی یکی از کلانتریاش به اون منطقه نزدیک بردنش، تو نیروی انتظامی بدبخت نجات دادن و خود مردم مثلا بزرگترین بچه ها رو جمع کردن. تو آروم بگیر، چه خبرته؟ به سادگی تو هیجانات افراد رفتارهای غیر منطقی از خودشون دست. ببینید هر جا عقلانیت کنار بره تو رفتار غیر منطقی ممکن از سر بزنه، طرف عصبانی میشه، یه حرفی میزنه بدن مثل چی پشیمونه، اون چی و هر چی دلت میخواد جاش بذار. واقعا بعد میگه ای بابا عجب غلطی کردم، چرا این کارو کردم، چرا حواسمو جمع نکردم، چرا اینطور شد، چه میدونم. برو بوس ولش کن، رائفی نشنو، از این گله گنده بشنش، ماشاءالله همه غرب زده، اسم خارجی که میاد ای بابا. ویکتور هوگو نویسنده مشهور کجاییه؟ باریک الله فرانسوی. خوبه اینجا کدای هر از چنگای میاد آدم خوشحال میشه. ما بعضی دانشگاه میرید یه چیزای ابتداییات میرید، یه چیزایی میگن که ما این ننگ آبروریزی وزارت علوم کلا. میگه علت این که ما از موسیقی خوشمان میآید این است که در عالم خیال و رویاها میرویم. تمام. میگه ما خوش، بعض ما آدم نیاز داره بره تو عالم خیال و رویا. میگه موسیقی سریعا این رو تسهیل میکنه و فراهم میکنه. لئون تولستوی نویسنده مشهور، باریکالله، فقط یه صدا فکر کنم اینم بکشم بیرون شما همونجوری میشید. موسیقی محصول تحریک احساسات و هدف احوال نفسانی و عواطف انسانی است. میگه تحریک احساسات و عواطف انسانی، اسم عقلی وسط نیومده. آرون کوپلند موسیقی انسان را از عالم اصوات بیرون میبرد و به یک دنیای خیالی و رویایی میراند. خدایش به تک تک اون حس دست داده، دروغ نگیم دیگه. خودم چه گوش میکنه میره تو خیالات گذشته. بابا ای داده بیداد، چه اشتباهی کردی. هگل فیلسوف مشهور آلمانی، ذکر و عبادت مسلمانان، این در مورد شما گفته، در مساجد بیالایش خود فکر می آورد. میگه یه جایی میری که خودش فکر میاره، نوع عبادتشون هم یه جوری که فکر میاره. و دعای مسیحیان در کلیساها با عربده ناقوس و نقشنگارهای در و دیوار تشویش خاطر و انصراف ناظر. میگن امام زمان بیاد همین مسجده که مثل کلیسا خوشگلش کرده همه رو میزنه خراب میکنه. میگه اینجا آدم مسجد باید بری اینقدر ساده باشه، یه دنبال یه چی بگری پیدا نکنه، بگه قربونت برم خدا، بری تو کوک خدا. اینجا اینقدر نقاشی لوس رو نگاه میکنی، من بعضی مسجد لوس داره که آدم میگه اگه بیفتی چی میشه، سن میگه تو کعبه این بابا این چیه فلا. من دیدم الان این ساختمانی که ساختن بالا سر خونه کعبه تا طبقه 5ش افتتاح شده بود چند وقت پیش، حالا تا آخر یه همین سال بعد افتتاح بشه کاملا 2012 به قولی دیگه. آره این ساختمونه وقت اذان چراغاشو روشن میکنه، یعنی شما باید ببینید همه کلا میره بالا، خدا کو ساختمونه رو نگاه میکنن، جلوه میکنه اونجا. کانت فیلسوف و موسیقیدان، موسیقی هم میفهمیده، کانت میگه موسیقی اگر از همه هنرها مطبوعتر باشد، میگه اگه ویژگیش این باشه که از همه هنرها بهتر هم باشه، مطبوع یعنی باب طبع باشه، ولی چون به بشر چیزی نمی آموزد از تمام هنرها پستر است. راست میگه، هیچی بهت یاد نمیده. گفتم الان یا آهنگش چی یاد ده؟ هیچ چیه. شعر رو کلش اینه که اون شعر رو حفظ بشه، که اونم گفتم بدون آهنگش نمیتونی بخونیش موقع خوندن. هی باید خود زمزمه کنه و اون آهنگه بخونی بری جلو. ویلیام جیمز، ممکن است خداوند از گناهان و گناه موسیقی ما بگذرد. چقدر جالبی، غربیه موسیقی رو گناه میدونه، ولی ضعف اعصاب از دست از سر ما بر نمیدارد. میگه شاید خدا ببخشد اما ضعف اعصاب که گناهمون حالیش نمیشه که میاد سراغت. فرانکو باتیاتو، یکی از خواننده‌های مشهور ایتالیایی که ول کرده موسیقی راکو، او میگه که انسان کافی است پیام‌های برخی گروه‌های راک را گوش دهد تا شیطان پرست شود. بسیاری از گروه‌های راک دچار نوعی تشنج رفتاری شده و پیام‌های شیطانی را در موسیقی خود وارد می‌کنه. همون بحث ریورسینگ موسیقی که کلمات رو برعکس می‌کنن، می‌ذارن تو موسیقی، اول درست می‌خونن بعد برعکسش می‌کنن می‌ذارن تو موسیقی، شما تو موسیقی اونو برعکس میشنوی، اما ذهن شما ظاهرا قدرت موشکافی این رو داره. کار به جای رسیده بود که در اواخر دهه 70 اوایل دهه 90 دهه 80 میلادی در امریکا روی صفحه های که موسیقی که میفروختن نوشته بود فاقد ریورسینگ. خیالتون راحت باشه، ما قول بهتون میدیم که چیزی توش نباشه، یعنی اثرگذاریشو دیده بودند. همین شاهین نجفی یه آهنگی خون، اون البته تابلو بود، اون یعنی کلمه رو عمدن برعکس میخون، که فقط شما جان بله شر اعظمش بود که متأسفانه از همونجا این گرایشات انحرافی خودش نشون داد دیگه به صورت واضح، که اونا برعکس میکردید شما میدیدید که پیام کاملا جدید میده. اینو من نمیگم، این با تیاتر ایتالیایی داره میگه. الان این باتیاتو بعدن شد مسئول موسیقی پاپ، مشاور موسیقیایی پاپ، یعنی برگشت مثلا اومد قول خودشون تو جبهه حق. مثلا آرتور شوپنهاور آلمانی میگه ای بی که موسیقی دارد این است که ما رو به طور کامل از واقعیات برکنار میکند، میگم از عالم واقع میریم توی عالم خیال. ویلیام جیمز که گفتم این رو، دکتر الکسیس کارل زیستشناس و فیزیولوژیست فرانسه میگه کاهش عمومی هوش و نیروی عقل از تأثیر الکل و سرانجام از بی‌نظمی در عادات ناشی می‌گردد و بدون تردید رادیو و موسیقی در این بحران فکری سهیمند. سینما رو علتیشون میگه یا اثر دارن. همیشون در ادامه میگه سینما و رادیو و موسیقی و ورزش‌های نامناسب روحیه فرزندان را فلج میکند. اصلا اثر مخدر بودن این اینه که حتی یکی از خواننده ها تو عمل جراحی خودش گفت ماده بیهوشی استفاده نکنید، یه آهنگی رو گذاشت بدون بیهوشی اینو عملش کردن، خودش از اول عمل تا آخر عمل گریه میکرد، پرستارام گریه میکردن. پالستری گلیارد اسم ایشونه، جالبه ها، یعنی دارو بودنش کاملا اثبات میشه. خب بیایم آقا به عنوان یه پژوهش رو این فکر بکنیم، داروی بیهوشی مگه این همه عوارض سو نداره؟ بیایم اینو حذف کنیم، میشه با موسیقی این کارو انجام داد؟ آقا این همه ما الاتیم اینو که دارم میگم، ما بحث علمیشو دارم میگم، بحث فقهیش اینو خوب بود، بحث فقهیش کاملا جدا باید بره بررسی بشه، که البته اینم بهتون میگم بسیار بسیار بحث علمی و فقهیش به هم نزدیکه، فقه اصلا پویایی و دینامیک بودن فقه شیعه رو میرسونه. میدونی ما تو موسیقی در مورد موسیقی خیلی جالب گفتن فتاوا، معمولا اینجوریست، نمیگم همشا، میگن موسیقی فردیه، یعنی یه آهنگ واحد ممکنه برای شما حرام باشه برای من حرام نباشه، یعنی به تو بستگی داره. عین این که بگیم یه داروی واحد میتونه برای تو مفید باشه برای یکی دیگه مضر. ببین چقدر قشنگ و منطقی و عقلانیه، چقدر جوره. اسم آهنگ این بنده خودم بازگشت بود. یک زنی بچهش مرد، خیلی گریه میکرد. به نظر شما یک آدمی که نیاز به خالی شدن داره به چه موسیقی نیاز داره؟ حتما یه موسیقی هست. همین گریه های دور و بریاش تو عزا، همین گریه های دور و بریاش چی؟ آرامش بخش واسش. تمام شده، همه چی اصولیه. مثلا ما تو چه چیزی رو توی عزا پخش میکردن قدیما؟ الان دیگه بر افتاده، کم شده. حلوایی که با گلاب درست شده. چرا؟ چون گلاب هم آرامش بخش بود. اون نیاز نداره توی همچین شرایط قند خون شدید بره بالا. اصلا نیاز نداره. الان متأسفانه تو قبرستون شکلات پخش میکنه، خیلی مضره. او اصلا به هیجانات شدید اونجا نیاز نداره، بلکه باید تخلیه باید بشه. یه نفر که گریه نمیکنه توی پزشکی اگه عزیزیت دست بده گریه نکنه چیکار میکنن؟ دق میکنه، نگرانش میشن. هست مواردی که میزنن تو گوش طرف، محکم میخوابن تو گوشش که بشکنه گریه کنه. حالا این وهابی بیشور رو بیاش بفهمون که بابا گریه کردن براش خوبه. میگن یه نفر میمیره نباید گریه کنه و این مشرکی. یارو باباش مرده به زور خودش نگر میده. چی بری بگی خدا شاهد آخه؟ یه فتوایی ازشون براتون بگم داخل پرانتز بگم یه روحتون شاد شه. یه ابن تیمیه حرانی، این بابا ایناست دیگه، که زمانی که اومد فتاواشو داد خود اهل سنت ریختن تو ابن بطوطه در تاریخش آورده که با سنیه، میگه تا میخورد تو مسجد دمشق زدنش این مرتی کرو، میگه بالای منبر نشسته و گفت همون تو که این منبر میام پایین خدا هم از عرشش میاد پایین، یعنی خدا جسمه، لنگ دمپایی بود که حوالش میکردن، زدنش انداختنش بیرون، حرفاش نگرفت. بعدها که انگلیس‌ها از محمد ابن عبدالوهاب حمایت کردن این گرفت کارش دیگه، شد همین آل سعود و همین سیستم و این قتلا و خونریزی‌ها که داره صورت میگیره. یه فتوا داده اینا معرکه، میگه اگر خدا همه جا نیست، اگر شما بگی خدا همه جا هست کافرید و خونتون محدور الدمی میشه، خونتون ریخت، نمیتونی. فقط خدا رو عرشه، یعنی خدا روی زمین نیست، فقط خدا شبا میاد حاجاتو میرزه تو کیسه جمع میکنه میره بالا. خب این عین توراته. و ما یک سوال داریم، من سوال علمی دارم، جواب منو بدید. شما سوال شما هم هستش، من کره زمین گرد نی، کروی نیست مگه؟ خدا شب میاد روی زمین چیکار بکنه؟ بگید حاجاتو جمع کنه. قبول دارید ما اصلا روی کره زمین هیچگاه شب تموم نمیشه؟ همیشه شب رو زمین هست. این ور که روز بخواد بشه آرام آرام همینجوری که داره میچرخه، از اون ور شش شب میشه. از من کلا خدا نعوذ بالله تو جو زمین گیر کرده، بالا نمیتونه بره. هی اینجا شب میشه بره اون ور حاجاتش جمع کنه، هی باید بره اون طرف، کلا بالا نمیتونه بره. بس برعکس، خدا فقط رو زمین تو آسمون نیست. خب گن زدن بیا یا چی بیا بهشون بگی جان؟ نه، خوزستان و وهابیت نخواهد گرفت و نخواهد گرفت نگه، یعنی اصلا این اثراتی که هست بیشتر جو اداه. اگرم باشه مگه میشه یه شیعه وهابی بشه؟ اصلا امکان نداره. مگه گوش کنید، اگر بحث وهابیتی که میان مطرح میکنن بیشتر در میان اعراب مطرح میکنن دیگه. خب میان عرب ها میخوان برن. اصلا افتخار اعراب خوزستان به اینه که تنها اعراب 100% شیعه اثناعشری رو کره زمینه. مگه میشه اصلا جوکه؟ آره بله، بعضی هست مثلا بینی که ناراحته، مشکلات هست، بله منم میپذیرم مشکلات هست، بگیم نیستش دروغ بگیم، من آدم واقعی گرایم، بله مشکلات هست، این استان مشکلات زیاد داره، استان بالاخره جنگ زده است، زیر موشکباران بوده تا تونسته نصف دار و ندار جنگیش و صدام فقط ریخته تو همین استان. طلایی آدم میره ترکش پیدا میکنه اندازه در بشکه. 1,200,000 گلوله و موشک فقط تو طلایه ریخته این آدم. این استان ساختنش سخته، باید صورت بی تدبیری ها هست، من میپذیرم. خب باید کار بشه. این مردم مقاومت کردن که میخواستن جا خالی کنن و بزنن عقب تا خود تهران اومده بودن. اون موقع که این جنگ شد همه ایرانی ها با غیرت اومدن اینجا وایستادن. کسی نگفتش که خوزستان نمیدونم مثلا آی مثلا ما چه میدونم خراسانی تو خوزستان نداریم، من از مشهد نیام. این حرف اینجوری نیست. همه اومدن با غیرت جنگیدن. خود مردم خوزستان جزء کسایی بودن از همه بیشتر وایستادن. خود مردم خرمشهر جزء اولین هستایی بودن که دفاع کردن. اینجوری نیست. بعضی موقع یه نفر میخواد لج یکی رو در بیاره، میگه لج تو میرم اینجوری میشم. یعنی بیشتر اداه. یعنی وقتی شما با اینا صحبت هم میکنی اصلا میبینی هیچ از وهابیت هم نمیدونه. یعنی دو تا سوال میپرسی گیر میکنه. مثل اون وهابی که تو عربستانه نیست، اون باش بحث میکنی میگیره. بیشتر یه بحث مالیه. وهابیا بذار من به شما رک بهتون بگم، یه سری ارتباطات بله گرفته شده، یه آقایون برداشتن بردن تو کویت، توی کویت اومدن با اینا صحبت کردن، گفتن که شما بیاید جدا بشید مثلا. بعد انگلیسا گفتن اگر شما بخواید جدا بشید یه کشور شیعه دیگه میشید، درسته؟ خوزستان اگر مثلا فرض محال بخواد جدا بشه میخواد بشه کشور شیعه جدا دیگه، شیعه همشون. گفت این مطلوب میل ما نیست، ما هیچ کمکی نمی‌کنیم، باید یه دین دیگه باشه و مطلوب ما چیه که وهابی بشه. آخه ممکنه یه روزی مثلا یه اهل سنت مثلا وهابی بشه، احتمالش هست. خب بازم اهل سنت هم با وهابیت کلی تفاوت دارن. خوب بدونید وهابی اهل سنت رو کافر میدونن، چون فقه اهل سنت، اهل سنت یا اشعری یا ماتوریدی. اصلا وهابی ها کسی که اشعری و ماتوریدی باشه رو کافر میدونن. ما سنی نداریم که نه اشعری باشه نه ماتوریدی، یه چیز دیگه باشه اصلا نداریم. اصلا من کتاب دارم از وهابی ها که نوشته ابو حنیفه کافره، یک چهارم جهان اهل سنت داره، یه فتوا داده که همین کافرن. فعلا وهابی به نتیجه رسیدن بیایم با اهل سنت یکی بشیم، فعلا برجک شیعه رو بریم پایین. بعدش که برجک شیعه رو آوردیم پایین، برمیگن پدر اهل سنت رو در میاریم. اینا اینجوریان. فلزا این نشونه اصلا اینطوری نیستش. یه خورده بله مشکلات اقتصادی بوده، بحث‌های اختلاف نظرهای سیاسی بوده، این جایگاه جولان دادن وهابی‌ها رو یه خورده فراهم کرد. اما مگه میشه همچی افتخار رو از دست بدن؟ به خدا یه چی دیگه هم بگم حالا که اینو گفتم، این هم شاید جالب براتون. تنها قومی روی کره زمین، تنها قومی که 100% شیعن فقط یه قومه. یعنی ما مثلا فارس داریم که اصلا یهودیه، فارس مسیحی داریم، فارس یهودی داریم، یس. خب تنها قومی که 100% شیعن چیا؟ لورا. خب ببینید والا افتخاره برای این افتخاره ما ببین نگاه کن مایه افتخار چیزی به شما بگم زیاد تو بر نجات نرید نجات دو قرو نمیارزه آی من فارسم و ترک عربی نمیش مزخرفاته ان اکرمکم عند الله اتقاکم چقدر آدمی ببینم چقدر آدمی انسانیتتون نشون بده خب آقا ما ایرانی ها ایرانی عرب که نبودن در اول نه ایرانی ها این همه آدم روی زمین همشون عاشق 14 نفری شدن که هر 14 نفر از نسل عرب عدنانی همه عاشقشون اینجوری که الان فارسا اشک میریزن برای اهل بیت دوست کی میریزن باباشون بمیره اینجوری اشک نمیریزن نه که فارسا همه آذربایجان ترکا همه الان تو اندونزی طرف شیعه شو ببین چجوری اشک میریزه برای ابو عبدالله این حقیقت این استانه بعضی بی خود میخوان بیان شلوغش کنن جو بدن میخوان رأی جمع کنن مثلا متاسفانه دمدمای انتخابات اینا باب میشه آوی گرفتن بردن ما بدبخ شدیم هیچ چی نمانده است فلان شده است آقا مردم همیشه جو بد میدن رأی جمع کنه حاجی حاجی مکه بای با 4 سال دیگه میگه سلام علیکم دوباره موزرا چی 4 سال یه بار مثل توابع سینوسی کوسینوسی مشکلات میره بالای دوباره میاد پایین میدونه دیگه تا خودش میخواد مسئول بشه من توهینی به هیچ نماینده کسی نمیکنم یه وقت اسمی چیزی در نهید تا میخواد مسئول بشه باید دیگه مشکلات چیه؟ زیاده وقتی مسئول میشه بابت مشکلات باید جواب بده میگه چی مشکلات؟ کمه این دوباره چهار سال این همین سیستم داره میره پیشترین سوء استفاده هم که میشه باز از جو چیه؟ هیجانی یه نفر میاد یه سخنرانی هیجانی قومی میکنه قومی خدا وکیلی آدم عقلانه برش حاکم باشه باید بره بگیره بالا هر چی که رفته اون بالا بکشه پایین یه چی داره اومدی ما رو خرمون کنی ما احمقیم تو داری تهییج میکنی منو یه استاد دانشگاه ایران که تو امریکا تدریس میکرد دختره اومده بود جلوش پایان‌نامه‌شو ارائه بکنه با لباس آنچنانی اومده بود خیلی هم خوب پایان‌نامه‌ش بوده ظاهرن چی بوده 8 بهش میده مینازدش دختره میره شکایت میکنه تو دانشگاه یه کمیته تشکیل میدن بعدش از استاد ایرانی که تو امریکا تدریس میکنه ازش میخوان دلیل تو بیار میگه به علت کلاهبرداری من به این 8 دادم میگه کلاهبرداری چیکار کرده میگه هیچ این عمدن لباسای ناجور پوشید که منو تحریک جنسی کنه عقلانیتم بره کنار من به این پایان نامش نمره عالی بدم منم نگاش نکردم بهش 8 دادم تا جونش درات جالب بدونید دانشگاه حکم به تایید رأی استاد ایرانی داد گفتن تو چه لباسی تنت کردی اون روز یه بار دیگه تنت کن این وقت تنش که همه گفتن راست میگه خب این خانومه بنده خدا بچهش مرده بود تو یکی از این کشورهای غربی فکر کنم امریکا بوده بله امریکا بوده اینا دیدن بابا خیلی گریه میکنه خب گریه میکنه نیاز داره به گریه اومده گفتین 4 تا آهنگ شاد براش بزن بیا عینک ریون اصل و فلان اینا واسش بذاری این کلا رو فور میاد بعد خدمت شما عارض بشم که اومدن عینک رو آهنگر رو براش گذاشتن و این بنده خدا بیماری سیکلوتمی گرفت یعنی چی یعنی 5 دقیقه میخندید 5 دقیقه گریه میکرد 5 تا آخر عمره بیماری سی چرا بدن نیاز به گریه داره اون موسیقی میگه شاد باش بخند این بدن خب به هم میریزه بابا گناه داره چرا اینجوری با خودتون تا میکنید عمره کم شده تمرکز اعصاب رفته کنار قبلا اصلا شما میدید یک نفر در آن واحد میتونست 10 تا مطلب آنالیز بکنه الان میبینید شما چون ضعف اعصاب گرفتیم یه خورده سر و صدا زیاد میشه اعصابمون خرد میشه درس نمیتونه طرف بخونه بابا ساکت لامصب تلویزیون رو کم کنید میخوام درس بخونم تمرکز اعصاب داره از بین میره باور کنید قبلا اینقدر هوش بالا بوده در گذشته طرف میمده یه خطبه میخونده میرفته خونه کل خطبه رو پیاده میکرده کلمه به کلمه قرآن نازل میشد 70 نفر آنلاین قرآن رو حفظ میکردن بعد که قرآن رو پس میدادن یه حرف این ور اون ور نبود هر 70 نفر بهره هوشی بالا تمرکز بسیار بالا چه تغذیه مناسب بود آتشخال نمیخوردن پفک و چیپسان اینا زهر مار روغن مونده میدونی چی کارت میکنه چه بلایی سرت میاره چهار مغز اصلی رو میخوردن گردو میخوردن پسته میخوردن فندق میخوردن مویز میخوردن چقدر این مویز توی بحری هوشی اثر داره کندور چقدر اثر داره آقا خواب قیلوله ما تو روایاتمون داریم تو مفاتیح برید بنویسید دعا برای افزایش حافظه زده یکیش اینه که خواب قیلوله انجام بدید من اون روز داشتم سرچ میکردم تو اینترنت دیدم تو دانشگاه سالزبرگ که یک دانشگاه آلمانی اتریشی است دیدم نوشته بود اثر خواب قیلوله بر افزایش حافظه تحقیق دانشگاهی بوده برید همین الان سرچ کنید، بنویسید اثر خواب قیلوله با قاف، خواب خواب زور. میگه بر افزایش حافظه. ما اگه اینو بخوایم به حالا بحث همینه که حالا قبل از نماز باشه بعد نمازش باید به روایت بررسی بشه درست، چون هر دو تاش هم متاسفانه میگن. خب بعد من کدوم آقا این اگه ما بخوایم مثلا دانشگاه اسلامی درست داشته باشیم که بخوایم احکام اسلام رعایت بشه، یعنی دقیقاً یک جایی برای خواب قیلوله برای افراد باید در نظر گرفته بشه. تو یک کارمنده آقا این فقط کافیه 20 دقیقه 20 دقیقه بخوابه بلند بشه ریستارت، یعنی اصلا اون کارخونه داره اگه بفهمه این چقدر سر حال میشه خودش باید این بخشو در نظر بگیره. الان در برخی از مدارس ژاپن من شنیدم اتاقهای خواب در نظر گرفتن برای دانش آموزا، که سر زور که میشه اینا رو میفرستن یه استراحت نیم ساعته میکنن میان شارژ. بابا اینا رو ما گفتیم، اهل بیت ما گفتن، حالا باید بریم بگریم سالزبرگ بگیم کدوم قبرستون در ری هست. حالا گفتم برید سرچ کنید، هم انگلیسی سرچ کنید هم فارسی، چون خبرش فارسی هم ترجمه شده، انگلیسی هم حتما سرچ کنید. فکر کنم سالزبرگ با یو نوشته میشه، فکر کنم اونجوری که تو ذهنمه. حالا خلاصه بنویسید خود گوگل تصحیح میکنه براتون دیگه. بیماری هایی که اگه موسیقی بد گوش بکنید شامل این مباحثه: استرابات گوناگون، عصبانیت، سستی، بی ارادگی، سرگیجه، صدا، مالی خولیا، نفخ معده، تحریکات قلبی، تپش قلب، بی‌نظمی، آنژین صدری، انقباضات عروقی، اختلالات غدد مترشحه داخلی مخصوصا تیروئید و تخمدان، اسپاسم لوله گوارش، آسم، مرض مانی، اینها چی؟ ضعف جنسی. اینها تمام مواردی است که مثلا ذکر شده، یک بخش از مواردی که به موسیقی غیر اصولی پیش میاره. چرا؟ چون کبد به هم می‌ریزه، کبد که به هم می‌ریزه هورمونا به هم می‌ریزه، هورمونا که به هم می‌ریزه کل بدن می‌ریزه به هم دیگه. متاسفانه که مرضایی که میگیرن معمولا بندگون خدا راننده های ماشینن. اینا معمولا برای که خوابشون نبره هی آهنگ گوش میکنن. این آهنگام غیر اصولیه یا موین گذاشته چه میفهمه ما یکی بخونه. آیه اول اینا آیه موین داره اینا تلا تلا واسش میخونه، اینم توپه توپه. یوهی آ صندلی چوبی میخونه وا میره. خوبش اصلا داغون میشه این آدم. من راننده تاکسی میشناسم که بنده خدا بیماری کبدی گرفت، جلو چش خودم حمله به این دست داد، کمتر از یک وجب قفسه سینه این آدم میومد بالا میرفت پایین، میومد بالا میرفت پایین. سه یک وحشتناک بود. من اون صحنه رو دیدم، رفتن دکتر گفتش که آقا تمام آنزیم های بدنت ریخته به هم، کبدت مشکل پیدا کرد، چی کار میکنی؟ هیچ. اما 500 تا سی دی داشت، این بالا رو وا میکرد سی دی فلان کی، آره اسم نبریم. خب همه رو چنان هم تبلیغ میکرد که نگ...